سره دوی رای دي. یو رای داد چې د جنس یا داد چې د الف لام د چا نه پاره دی، د چا نه پاره دی، عهد فرض چې دغه معهود مؤمنان شي، څوک چې د الله رسول قیادت کوي او دوی ورسره په هغه اسلام کې په اخلاص شامل شوی. بس دا جماعت سي امراد یا څوک دي امراد؟ جنس سي امراد. که ته وایې چې جنس که جنسي که جنسي، شیخ الهند رحمت الله علیه غالبا ترجمه لګي سب لوگ، سب لوگ د جنس ترجمه ته ترجیح ورکي. چې تاسو هم ایمان راوړئ، داسې ایمان لکه چې دا ګرد خلکو راوړئ، نو خو بیا به دا مسله سي چې لاله جنسي اسلام انسانان نو کله ایمان راوړئ وایي چې شي، نو بیا به دا وایي چې دا جنس چې دغه جنسي انسانان په دا جماعت کې د مؤمنانو حصر کړ کنه، وایي څوک ګویا نور نس، ګویا دا څوک نس، دا مبالغه ده. وایي څوک دی حصر د جنس دی په فرد کامل؟ وایي دا د قبیلس لکه تنزل د ناقص په منزله چې د چاوي دا بس دا د واري خبرې د روان په اثبات په وخت کې نو حصر د ټوټل جنس په یو فرد کې وی یا دغه جنس په یو جماعت کې وی. وای څوک ول بس دغه پنځه سړي د نور نو کله و پکښی کړ؟ وای وای څه تر وای وی لاله دغه پنځه کسان پکښی کړ یا دغه یو سړی دی بل نو کله سړی و؟ په دا پوره قبیله کې دوی راوخی چې وای دغه سړی به دغه سړی دی بل نو کله و پکښی؟ نو دا ګویا چې دی لاله قاصر د پوره جنس دی په چا کې په چند افراد لدی وجي چې دغه افراد د دغه جنس په مقاصد کې خپل کمال ته رسیدل. بیا واست دا به حق ست یو متکلم لره دا حق ست دی په محاورات کې د استعمال بالکل فصیح او بلیغ استعمال دی چې مکمل جنس په یو څو افراد کې یا په یو فرد کې څه کې خسر کې لوجد چا لوجد کمال اتصاب د دغه افرادو د دغه جماعت یا د دغه فرد په هغه خواص او په مقاصد د چا د دې جنس د چا لاره. اوس د یقینا هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مرګري نو خو هغه انسانيت کوو هغه قصر دی په چا ول د انسانيت چې کوم مقصد دی هغه مقصد چې دغه جماعت ادا کړی دی بلکې چیرې وو؟ و ما خلقت الجن والانس الا دغه ګرد د جنس یعنی نوع شي کنه د جنس د مناطقه او نشي کنه جنس د اودباو دی جنس د اودباو دی دا نری توای لکه وی رجل څوک دی لاله دا وای کنه وای دا غلط تر نوې لام کله کله را څوک سي را کم سي نو خود مقصد د انسانيت چیش دی د الله اطاعت او عبادت دغه دی کنه خدا د دنیا چی خبره وژد نه سي راس د دنیا چی څه انواع دي او کڅ اصناف دي کنه چې دا څه کائنات بیا وست د دې کائنات چی پر څونه انواع او اصناف باندې کائنات مشتمل دي هر نوع هر سن څه مخصوص مقاصد الله د هغه د تخلیق لپاره مقرر کړی وای وای د دنیا هر نوع د دنیا هر صنف گویا چې دي د یو چند مخصوص مقاصد لپاره الله هغه څه کړی دي پیدا کړی او انسان خو هم د چا لپاره دی د یو مخصوص مقاصد لپاره د چا لپاره دغه مقاصد د دغه جنس افراد چې کله ادا کوي دغه ترتوب د مقاصد په دې افرادو د دغه نوعي دغه ترتوب کې تنوع موجود دی چې شي موجود دی اختلاف یعنی بعضی افراد په مقصد کې چې شي په یو مرتبه کامیابی بل بیا په بلې مرتبه بل بیا په بل مرتبه بعضی بي خفات وي او یو شل سړی ورون هم دی باوالو بيوقف هم دی د سلیونډري عام دی ورون هم دی شل هم دی نه لاس لري نه پښې لري نه د دنیا یو هنر او تعلیم لري او شل هم دی او په کوم هم ناستي او یو سلالي ون غرتي هم دی کله اوس په دغه بنی د سړیتوب به یو څه مقاصد مرتب هم سي دا په اعتبار د ترتوب د هغه مقاصد د سړیتوب دا گویا اگر سره د چا فرد نه دی وایست نه دغه چا نه دی د دغه نوې گویا فرد نه دی چې دا څوک دی نه لای انسان لہذا تا ته بیا دا حق حاصل دی چې دی وبس ولله دا انسان نه دی کله دا چی نه دی ول د مقاصد د انسان څخه یو نمونه هم پکې نه پیدا کیږي بل فرد بیا چې ګوري چې هغه مقاصد د انسانيت دی د هغه په ادا کې وو هغه مرتبه تر رسیدلې لکه دغه جنس د افرادو د تمامي مقاصد یوازې دی په سرخ په خپل تنه حاصلې نو تا ته دا حق شته چې د جنس راوخه قصر کې بچای په دغه فرد کې چې جنس په دغه انسان غونو دغه دی کړي انسان خو نو دغه دی وی کړي نو دا هم د قبیلې څخه دی چې ګویا مؤمنان خو هغه مخلص مؤمنان خو یو جماعت وو لیکن فدیزه کی گویا دغه انسانیت قصر په چاګ شو په دغه کې دا ټول خلکو چې کوم ایمان راوړی دي سب لوګ ایمان لایي په پوسولې نو بیا څه مطلب دی دا د کوم قسم څخه دی جنس خودی لیکن قصر سو په چا کې په یو چند افرادو کې او دا کیږي ګان شاعر څه وای و اذا الناس ناس فزمانو زمانو کن اذا الناس ناس فزمانو دیار کنا بها وکنا نحبها یو شاعر وای د خپل په خوانی حالت بیانې و یار یو کلیو کور کلیو شهرونه چې هغه مر ډیر محبت کوي د اغوس دیار کنا بها وکنا نحبها اذا الناس ناس فزمانو زمانو نو هغه وخت خو جنس خلق خلق وکړه چې شو لاله هغه وخت خو نور ټول خلق خلق من چې شو کامل چې شو لاله کامل ناس کاملین چې دي څوک ول هغه وخت خو نور خلق خلق وو اور وس خو نور خلق ني زمانه نو زمانه اذا الناس ناس والزمانو زمانو خلق خلقو زمانه زمانه وی لاړه هغه زمانه چې مرګوربا طالبانو باندې طالب سره بالښت مر سره اخستې کچیر بل فرض او تقدیر او المحال چې راغله خوب راغله بهرال اذا الناس وې تشبورتون چې دا یا معهود الف لام د عهد و اذا خیل لهم امنو کما امن الناس تخدن د مکوي سام په د صف کې د اسلام شامل سي دا څه په بغل باندې ګرځي پس پس مهم دي کنه مې سرشکار کړی بیا ورځېدل سرشکار کړی بیا یک شله دا مکوي دا څه دندت دي منافق دي رزيله دندت دي رزيله دندت قالو انو امنو بیا به دي چاول د عقل په معنی دي د دانش په معنی دي د هر شخص په دا د دې وسه غم نه دي جوړ دا له زمانو څخه جوړ یعنی مؤمنان ته دې صفه هواي کنه وای وست چې بده ته دا ترغیب او دعوت ورکول چې کاکا د اسلام راوړي پر دا پیغمبر باندې چې پر سر او مال ورته قربان کی وای څنګه دغه ایمان چې سر هم خلک پور کی او څوک ایمان وختم پر ور کی مال هم پر ور کی خپل راحت او آرام هم په قرباني خود غشي ایمان راوړي دی ورته له هوی تاسو مشته دا ترغیب راکوي چې موږ هم داسې به وقوفه سو چې لکه داغه چې به وقوفه دي دون نه دان او نه په هانسو موږ خو شاران خلګي ګاکا مشته دا تر ترغیب ما راکوي لکه چې دا خلق خو احمق دي کن الا اعوذ بالله نقل کفر کفر نه باشه خو دوی ویل اوس مؤمنانو دا جماعت د مؤمنانو دغه چې په اصطلاح د دوی خپل مصنوعي اصطلاح چې جوړ کړو چې دوی ځانته څه ویل دانشوران ویل روشن فکران یې ویل کنه خو ما ځي لفظ بدل شوی دي کنه خو هغه بو کټ مټ به ايني هغه څه شروع ده کنه نه شروع نو ما نه تل چې د عقل په معنی د دانش په معنی جدا جدا دي د هر چا په نظر کې یو طبقه د انسانانو شلوي طبقه په دې نو اكيد انسان همیشه دا طبقه وي چې دوی د عقل د دانش پیمانه ده بوج معیار د عقل د پوهې ته قبولي چې دنیوي مفادات ځان ته حاصلول چې ګور په دغه مفادات د حصول لپاره کڅومره چونه درواغ وي کیږي دا کمال دی وای څوک دی پښتانه هم وای وي درواغ د میړه وزر دی چې شي دی وزر دی وای کدا وای دا خو ته دی کنه چې دا په دغه بنیادو باندې د اصول پیمانه جوړی شوی دی ونو دا پیمانه اسلام پریږدي نو چې د املا ورلیکه کاکا ول درواغ باندې خود درواغ خود درواغ جن خود خدای لعنت دي تی څه وایس هغه ګواره خپل مو حساب دا څه وایس مې فلارو نکول چې درواغ د میړه څه وزیر دی نو ټکر راغی کنه اوس نو خپل وصول خو نه سر پرشه ول ټکر به خامہ کوي همیشه دا پار په دامو عاشره کې یو لوی طبقه د انسانانو د هغو په نظر کې د پوهې او د دانش معیار او پیمانه څه ده چ خپل دغه دنی او خصیص رزل دنیوي او مادي مفادات او مقاصد حاصل لول د اغو د پاره چې کومه طریقې کار اختیار سي په کومه ذریعہ لاس تراور شي دا په نه ده دا څه شي دا دغه د کنه دی وایس په دنیا کې خو دغه لوی خبره بس دغه چې دی ملازمت ته ورسېدی دی یو منصب ته ورسېدی دی یو پیسو ته ورسېدی چې په کومه لار ورغلې دی په کومه ذریعہ ورغلې دی په کوم فراډو ورغلې دی په کوم د سورغلې دی دا عین دی کمال بولی وسیا ساتي کنه چې شي کوي سیاست کې د سیاست بولی خلک دغه دانش بولی دغه پوهنه بولی دغه ته وای روشن فکری بیا وڅرداي جدید خیالات روشن فکر دی وای څه شي دی لاله دا سیا فکران دي دا دوی دغه وخت په معنا دا د اوس نه دا ډیر وخت او دغه سړی د دوی په نظر و چون کې ګوره معیارونه بدل دي کړه څه شی معیارونه پیمانی بدلې د الله او د الله بندگانو په نظر کې بیا دا بیخی حماقت ښکاره کی د اغو د دانش یعنی هغه په نفس الامر په واقع او نفس الامر کې چې د عقل او په هویو د دانش کمه پیمانه ده هغه کمه ده چې د پوره کائناتو د هغه خالق او مالک چې اصل لوی طاقت دی کنه چې شه دی د دې سره ټکر ماو د دې سره ټکر ماو بیره دی غتیږي او د دا سړي سره په غیژ ما ورځ بیا به دې بیره در غر کې ابد الاباد د فار بچي دا خبره خو صحیح ده چې د طاقتور سره د غره سره سړی سر نه وي چې شنو وي دا خبره صحیح ده لیکن البته پتاین کې د غره کله چې شراس اختلاف پیدا شي پتاین کې د چا د طاقت معنی د لوی طاقت سره سړی په غیژه نه ورځي دا صحیح ده لیکن لوی طاقت د خلکو په نظر کې دغه مادي دا د ووبو چې شنو دی لاله دا د ووبو پر سر شي دا کوپی ولاړ دا دې ته غټ چې تکو انتزاعات دا یو حقیقت نه لري دا د دنیا ساز او سامان دا د دنیا حکومتونه دا د دنیا لاو لشکر دا د دنیا چشي مادي اسباب او قوت دا خو د خلکو په نظر کې هغه مستاق د غره دغه شی بولی مستاق د چا دغه بولی ولې دغه څخه ټکر ماخ زکه نو د هغه د خوشنودی د پاره دی اره دندکی ګورچ تاسو په پیژنه کنه پیژنه لیکن دغه ثابته په خپل ځای کې صحیح ده د اسلام هم دغه اصول دي چې د لوی طاقت څخه چشمه ورز چکر ما په غیژ مرز البته مستاق د لوی طاقت څوک دی پر هغه څوک دی رب د چا دی د کائنات هغه جبار دی هغه قهار دی هغه خالق او رب دی چې دا ټول دنیا د په قبضه کې دغه څه ټکر مو مستاق دغه دی په تعین کې د چا اختلاف راغ مستاق اوس د مؤمن په نظر کې ګوره د خلقو خو نظرونه ډیر لند دي د اغوم اهداف او مقاصد دغه سب په دنیا په دایره کې دي نو لوی قوتونه او مفادات دغه بولی چې څه پیښې پیدا لوی قوت څوش بولی د وخت صلاتین بولی یا قوانین بولی یا د نوابان بولی دغه به بولی کړه نو ځکه دوی لاغه سره اجتناب کوي لاغه سره ساز او باز کوي د اسلام او د مؤمنانو په نظر کې لوی طاقت څوک دلاله واقعي او نفس الامر خو هم دغه دي چې لوی طاقت څوک دی الله دی د دې سفر غیژ مور ځکه دا الله خوشنودی پیدا کړ د چا د الله خوشنودی پیدا کول دلته فزاد کی د اختلاف سره راځي دلته اختلاف راځي نو ځکه دوی وو چې یو سړی مخامخ د داغره سره سروي نو د خپل کی حماقت اسلام وایي د حماقت چې تر تاسو خو څو ګډه په طاقت کې زور وري دغه سره سر موه چې موه سر موه د اسلام وایي لیکن دوی په نظر کې دغه دی غټ قوتونه د اسلام په نظر کې بیا بل دی اوس دوی په نظر کې هغه د طاقت منبع چې الله دی هغه در سره وچستنه نو ځکه مؤمن چې به ایمان راو د لوی قوتوس خون په ټکر کې ولوي دی یعنی د دنیا د لحاظ د مادي قوتونه چې د دنیا د روی څوک دی مادي قوتونه سرونه په تر وځړیدل خاصوس وځړیږي د دې په نظر کې خو یقینا د غلوې قوتونه د دې قوتو صفه غیژ ورتلل مال قربانول نو دې خو عقل خدا دی چې مال وګټه مال بازل د دې فصولو کې چدي حماقات دي وای چې سر بچکا د سر حفاظت وکړه دا دانش دی د سر ور کول دا څه د حماقات دی ول نو دې خو کا تا خلکو دی چې اسلام راوړید بس دلته یو سړی راغلی دی ګرځې لیونیان کړی دی دا شی جذباتيان کړی دی ول هو د ابینی خوبه نن دغه ټکی ول کیږي کنه او په دغه الفاظ په بل ځای کې راځي غرا اولای دینه یز یقول الذين كفروا والذين في قلوبهم تشت تترا الفاظ في قلوبهم مرض غرا اولای دینه دغه دوی مقوله ول کاکا دا خپل دین دوک کړی وای څه شي خپل دین دوک کړی خطا ایستلې دی غرا اولای ثمانا خطا ایستلې وسم به اني وبو کټمټ وای دا غم تات ملایان دا اگر طالبان دم لایان خطا ایستل چې هغه دا ایستل بس جذباتيان کوي بس نو جذباتيان کوي په مخ خامخ په مرګ ورځي دا نازکی ځوانې قربان کړلیا ته ځدی ته ګور بالکل د دې په عقل کې د دې په اصول کې د دې په دانش کې مجد دنیا احمق او بیوقوفه خلګي وسم هغه وخت هم د دغه عمل لوي یعنی حماقت دې د حماقت فتوا په مجولي راغړله چې کاکا د سر بچ کول پیسې او مال پیدا کول دا خو څوک دی عقل دی او دا زمونی تکي بازی پر سر هم بازی او دا تا د ځواني عمر دا قیمتي عمر دا سونا دا ته دا شي کوم دا شي بے باک داسې فزول دا خپل ځواني د لاسول پنځه پنځه بل جذبات یان کوي دغه خطا استلی دي غره حوالی دینو دغه به ویل دي کنه دا د عقل په معنا نو زکه چې بچا دعوت ول ورکي چې تاسو خو هم دغه سي مجاهدين او مؤمنان سي دی کاکا دا خو احمق او بیوقوف خلک دي ته مشته هم دغه ترغیب راکوي چې موږ هم د غیرنګ سو د دې فصول کې دغه شی حماقت دی کنه صف صف صفها د سفيه سفيه دا صف حسد صف خفه العقل ونقصان فيه ونقصان فيه چې په عقل کې څه شي وي موږ ورته وي باواله غوند بیوقوف غوند نادانه ناپو نادانا نافو بيوخف دخ نا تمام العقل دي يعني عقل تصوب نده تمام نده مش خو پوهاني مش خو دانشوراني مش خو زامن ده بلولدو حکمت بزان نکو کن مش خو چه سر فرور که نبیا مش مطلب لیل سمانا مش خو با پیشی گتو سیاست با تجارات بولو بیاوا چه شه سیاست خو تجارات ده گتا پا گوا یو پنځه لکه لس لکه شل لکه په انتخاباتو کې په سیټ باندې ورکا بیا څوک دنه وګټه دوه درې کروڑ دنه وګټه خو تجارت یې څنګه جوړ کړي کنه دی وایي عقل خو تاګه دی تخ به وقفه خلک سر هم په ور مال هم په ور کړي او واقعیتا هم د هیڅ خطرات سره هیڅ چشنه لګ نو غچ بده یې پر سر واغستلې خو ما کاتې کن مش خو داسې خلک نه یوره چې د خلکو بده ځان ته چوکو د لوی قوتو سره د لوی قبایلو سره د خلکو دښمنۍ پر سر اخو د دون لوی عظیم قوتو سره جنگیږو او بیا د شپې تیر په ځان باندې ودرو مش خو داسې بیا کوفه دی دا خو د بیا کوفه خلکو کار دی ول د ایمان خدغه تقاضا و چې بل څه قربانه یې کنه ایمان خدغه ته وي اشترا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بس واړه واخستل شو غي نه سرستادي بیا نه مال ستادي خود واړه دوختي دي کنه نو دی ولغه هم اکاتي کنه یو مړنه وو د دغه ما د دنیا د پردي اغه مخته د یو حقیقت ویني نه مؤمن په نظر کې کم حقیقت دی اغه حقیقت دی نو اوس عقل فیصله بنو څوک چې ته عقل منه کدا د دنیا دا جګړه به شروعي اصل حقيقي فیصله به پر اخرت من کیږي چیرې به کی چې دی عقل منو او کدا مؤمنان عقل منو دا دغه عقل نتائج بل ترش اذا قيل لهم چې کله به دوی ته دا وینا وکول سول د یو چاله طرف د مؤمنانو طرف امنو کما امن الناس مثل ایمان الناس یعنی ما موږ یو څوک دی مستری دی لکه چې دغه خلق چې دا عام خلق قالو دی په جواب نؤمنو موږ هم ایمان راو دغه رقم ک ایمان امنه سوف ک ایمان سوفه لکه ایمان نه چا دغه لکه چې ایمان راوړی دی دا بیوقفه خلقو دا ناپوخ خلقو او دا نادان خلق نغمه ده ټول چې د نادانی فتوای پر مؤمن بری آر می شور کیږي ډول کی دوی مشت دغه وای چې دا ناپوخ دا د دنیا د حالات څخه نه خبر دا د دنیا په حالات نه ولد دا د دنیا په حالات نه پېدوم کی دا د دنیا د اسباب څخه په خوند نه اخستوم کی دوی دغه القاب مشت وسم وای دوی ځان ته څور دوی روشن فکران ورته وای آزاد خیال ورته وای پوهان ورته وای فلسفران ځانته وای خدای خبر دي چې څه څه القاب ځان تور کی او حالان کی د دې سیاح فکران کړ الله هو آغا دا غاج آغا دا غاج خدای تعالی خپل جواب ورکړي ځای ول دا غاج دا غاج دا غاج آغا غاج به وقوف هم پیدا کړ دا غاج چې دا خبرې کوي هغه د دنیا غاج احمقان کوم دي دا غاج دا غاج ولای کدا قد دې هم شو دا غاج دا غاج دا غاج الله جواب ورکړي کنه بیا هغه انداز دی ولی دا تاکید ته ضرورت پیدا شو کنه اوس پیدا ولی زکه چې په دنیا کې چرچا دغه عام رجحان د انسانانو دغه د چوشاري دغه توایي کړي چې دنیوي مفادات دنیوي مناسب حاصلول او خپل سر بچ کړي او څه شي پیدا کړي ها یو څه خاوري دنیا پیدا کړي پیسې کور ته راوړل پیسې خپل ډیرول خو دغه ته څه شي خپل عام طور په معاشره کې څور دل کی وز دغه شی چې عام معاشري په زين د یو او هني په انداز قبول کړی دغه په خلکو منل چې دا حماقت دی دا یو څه زور غواړي کنه غواړي ذکر او تاکید ته ضرورت پیدا شو هو غره د اوس هاري مفسر څه وسکنه او چې دا پیدا ضرورت تاکید ته ضرورت پیدا شو چې دا ټول انسانانو یعنی عمومي رجحان خود غدي کړي هر وخت عمومي رجحان دغه چې عقل خود غدي کړي په هی دغه د دانش دغه وز دغه په خلکو باندې منل چې دا څوک نه دی دانش او پوهی نه ده د حماقت او بیوقوفی او جهالت دی خلک د خبرې تر سره تیاری دا خبره ته هر چا په ذهن کې راځي نو خو ځکه خدای تعالی یو نارې کول او ګډ خلک وژل ثوني چې خدای تعالی څوای ول دا هغه بیوقوف نه دی چې په دنیا کې موږ یو تبخیت څوای بیوقوف هغه دا غادي دا غادي دا غادي چې دا خبرې چې دا ځان ته څوي روشن فکران وای دا ځان ته پوهان او دانشوران وای دا پراخ بنسټ چې جوړ دی دا قدی پیدا مکر دا غدی الله او چې لید کی دا قدی ګوت پکشر دی ول دا غد سبحان الله شایسته جغیجی الله الا انهم هم الصفها دا هاغا خلق دا غد تجه اولای کا هاغا خلق دا غد کم دا غد چې دا غوایي اولای کا هم الصفا الا انهم هم الصفا صرف دوی او دی بیا هغه تاکیداتی بیا هغه څوک دی تنبیهات چې الا دی ان دی او څوک دی زمیر دا فصل دی او تعریف د چا دی د خبر دی خدای تعالی هم دا څو تجری ول دا غتی دغه دی پیدا مکر مؤمنان ته وای چې دغه ویل دا غت وځ درو شو ولګنه د احمقانو د دنیا د احمقانو د بیوقوف یو غش نشانه دغه چې ځان ته ډیر پوه وایي ځان دا وځ خو الله چا درو شو دا نامه چا درو دا د جیب کې واخې د تلاوي په جیب د سټیر چې چیر دی پیدا کین نو بس دا غز مال خو در ته ناره د چې دا غت ای دا غ هغه پراخ بن ساته کم یو دی مشت خوای تنگ نظر کن او فوزلی بنیاد پرسته مناق بنیاد پرسته خدا ما چې یو اصول او عقیده لري چې شي منی یو قوانین منی یو اصول منی یو ضابطی منی خدا ته چې شو تل کی بنیاد پرست منو د چې بنیاد پرسته مال از مړي هیڅ بنیاد نست چې جنس چې څاره کم شپه هل سره کم شال ته شپه چې چا سره جوړېدل هغه سره جوړېدل ک عزت خرڅېدای پروا نه لري ک ناموس خرڅېدای ام پروا نه لري هیڅ بنیاد نه لري به بنیاد دي کنه شپه دنیا کې دغه بنیاد د یو چا د فکر او د دین چې پرې شي بنیاد ولاړی د بنیاد والا اصل دی ک به بنیاد ولکه خلک په معاشره کې له هیڅ به بنیاد خبرې کوي هیڅ بنیاد نه لري وز دې دا عقل بود خدای وي دغه دې چې پیدا مکرل چې دا عقل او د دانش د روشن فکری او د پراخ بنسټي ناری ولې نو بس مال خو در ته چی وخت لا جګ دی وس سورې بقره ته شي ویلې دي چې تاسو وروته لز د باندې بس داسې نو تاسو بیا په خپل پیژني چې وایر ودل چې روشن فکران باز طالب کو سورې بقره پر ویلې پر بیا خندل چې الله چې پیدا هم کوي چې جیم ګهلاله پیدا سدايات الله هو مو دغه دی راټینګوي دغه دی احمقان د جهان ولی احمق دی دلیل د حماقت هي څه دی و ته د اخرو ته ګوره چې فانی پر باقی باندې بداله کړل چې جلاله او څوک نورې پر ظلمات باندې بدل کی سترګې پر عامې پړندالې باندې بدل کی اسلام یو نور دی یو عقل دی یو رڼا ده په پوسولي او د اسلام مطابق زندگی تیرول دا انسان خپل فطری زندگی ده انسان په خپل اصلي شکل ښکار کیږي د پزان باندې چپولن پوری کړې دي کنه چډرې پر ځان وایلې دي ډرې وایلې دي کړې دي خو فیت اسلامي لباس او جامه چې د وقار او د اعزاز شکل او صورت دی هغه خود ته برباد نو خود ډرې په ځان وایلې که مؤمن وایلې د مؤمن خود خپل اصلي شکل او صورت او جامه او لباس او حلیه او جره او حرکات او سکنات او همدردی او انسان دوستی او حیا او ننګ او ناموس او امتیازات د بشر محفوظ ساتلې دي کنه نو خو اصل انسان په کم یو نو خدای عقل خدای غا دی چې دا د عقل برباد کړي چې شیلانه او دا انسان چې یو اشرف د مخلوقات دا په څپو لنګ ولاړ ف ای دوی چایې وتره لکن او نه چایې وتره ل په دنیا واغس کونه اشکیل خپل کړي هغه نو خدای آزاد کونه چې د څک وز دا خپل آزاد زندگی کنه غو افغانی وخت پر توګه غوستې کنه دا چې دا نه وي دا غوښ کیس ما خیال کیږي لانی دی دا وښی دی راغلی نا کرځیان مرځیان هغه په تو ناغست کو وسر نا ماخته وکنه نه لري یار کو نه رال تړلې ده کنه دې په تر نو خاصه دا پراخه زندگی نو سړی پکې کښینستای نه پکې سړی تلایس او ستر د عبارت د دوه شین دی چې دا خاص زیونه چې ښکار کېدلې عیب کمنو کیفن دواړه پټوي کنه کمنو او د دې غچی یادوار نه یو کې خو پټ دی لیکن کمه کمیش کار دی پراش کار دی چطور نکناتی دی دری دری سیر زین جوریش نخو سطر نسو کنه انسان چی پخپلا لوی جامع کیو چون درون دیسی چون شایسته باوقار ایس دی فکر چه پولنگ پولا ری کن ولی ها از من شایسته مری پا چه غولو بولا ری لی داونده قوی کن آقا شایسته انسان والله در توام رشتا در توام لکل کل زده دا جر خریل تی و گورم آقا اندرونی ربانی کشف سی کن دست من حس را شکاره سی خوام زینی و گذی کن لکل کل دا آقا آقا اصل غن شکاره سی دخل سهره بلا کم کری دننه بلا کم دی کن دست سری خوام زینی و گذی کن دیکھو ځان په شایسته کوي حالان کې دا څوک دی دا مسخ دا هغه شکل انساني مسخ دا عقل دا غتش عقل کنه چې وته دی بس دا عقل دی نه کنه چې وته په تل اخلاص پیدا کړي ازادي پیدا کړي تا دا دنده وکړه صفحه نو فانی دی واس عقل دی په چا بدل کړي روح دی پر ظلمت بدل هدایت دی په ضلالات بدل کړي بیا وایست وروسته خو دغه توري روان دي اولئک الذین اشتروا الضلالة بال او تجارتی ګټه نه وکړه تجارتی ګټه نه تاوانی سومخې تو سرمایه ام لاړه ګټه خو لا ګټه او چې جم لاړه دا نو په بل اسرا روان دي سپیر څټې دی ولې دې مې نه لاره روان ګټه کړو له کور خوش ډیر پیسې یوړل لاکه چې راتلې نو خو اعلی کامیابی فوز خدا دی چکه سرمایه هم صحیح سلامته او سرمایه دوګونه سوی اموي نو شپ چابک چرواني داسې شي پراخي پراخي کوي په پچې کې څه شيان راخېستي چالر دي کول هم اخپلې موراله یو څه سرخي او پودر او بنگړي او بلا وطنم راخېش خو را خوشاله خوشاله کی او دا غې په بختي دا یو به بختي ده د نسبت او ابل ته بیا کم ده دا به بختي چې خالی خپل سرمایه را وهي وکړ هیڅ ګټه نه وکړه هیڅ ګټه نه وکړه کال خو لګولې په مشکل هغه خپل سرمایه بچ کړه ګټه نو نو دا هم ناکامي ده یو نوع یو ما چې خواري یې برباد شو دا غنو هغه به ګټه ناکامي کما ناکامي چې سرمایه هم تلې و یو کالم برباد شو ګټه هم په سیولاړه سپیر څټ لا روانې مینیل دا هغه تشکر لا هم ورته ګوري کړه دا هغه تشکر لا هم کړه الله وي دا به وقوف خلق دی چې فانی قربان کړ په شابهی فانی واخستله باقی قربان کړ پر فانی بن هغه د دنیا غنیمتون دا چند روزه عیش او عشرت دا چند روزه نفسی خواهشات دا مختک شي شول دغه هدف چې شه په قربان کړي هغه د ابدی راحت زندگی هغه حوری غلمان هغه جنتونه انجونی الکان هغه بنگلې و مانی او درختی هغه باغونه دا اگر د چشکر قربان کړه سپین سترګې نیولی شاوخوا ګوري دوه نو مومنت وای نخته بسم نوری کوم یو څه نور خوراک ارجعوا وراءکم والله سیالته وګوري هلته چې ورشي تور تاریخ کوي فکر بکې وي یو څه نور خوراک هلته به فکر کوي ذلیل سپین سترګې کښت سترګې جړ سترګې به په اخرت کې دغه به وقوف ده کنه ها امام رازی څه وای والله لو كانت الدنيا ولو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة طبنا باقيا لكانت الآخرة أولى من الدنيا آخرت ببيامتش ويس كد الدنيا نعمتون دا پرارة پشان وي اور وي صفت دا بقا بيوائس باقي وي دا دنیا نعمتون دا سرو زرو پشان وي لیکن صفت دا چا پکشی کی وي دا فانا بیا بهم آخرت تر چا بي افضل نو فما ظنك يا شيخ اذا كانت الامر بالعكس معاملتش بالعكس چې دنیا څه ترا ده تبنا فانيا والاخره ذهبا باقيا فما ظنك اوس په دې څه خیالي اوس دې تبادله ګر سره دا بدلول د دې یو تصور هم څه کولای شي یو عقل من په دا جرأت کولای شي چې فروډ فاني اوس فروډ پلال فاني دې دنیا نعمتونه خود پلال په شکل دي اغم څوک دي فانی هر نعمت کې ځواني د کې د دنیا ساز او سامان دي ک دولت دي ک منصب دي نن وزیر سبا د ګرځ لسیب شي نه يم کمانډان بي بي کنه دا را لسیب شي ګرځي کنه په پوسولې خالی شتري ګرځي کنه شي بیا نه یوز نه خو وی کنه څنګه راځي او د اخرت نعمتونو په شان د چا دي د سرو زرو دي او بیا څوک هم دي باقي هم دي وزدا هغه هغه پر دې باندې قربانول د یو عقل دی نو خلا دا غدی غټ خو دا غدی کن اغه غټ غټ څوک غټ بیوقوف اغه غټ احمقانو نه داغه داغه داغه چې چیر بيداګه بس بس ځنی ځي مدلت ورته دري چې پیدا مکه ابل طالبم راو بول چې اغه خو داغه دي کړ اغه خو هيشه بس ته خو مو فسر جوړ شي کړ هيشه بس وإذاك الله ورديت تول سفها ورتول قلت يم مشورو مجهم لدوي سري ومملكو چند روزه زندگی ده مجه مستو کن یو چوری زیاد دنیا سازو سامان ده زق قونم ده بک بک کیج ده وبو پر سار پای فاما الزبد فيذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كن الله ده باطل مثال نه ده باطل پرست ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب ولی اے مومنہ خبردار چې دوکنه سے خطا نه سے د دنیا پرستو په دا چند روزه مستی باندې کړ دا یو هوا ده چې شي دی وای یو هوا ده خسته ده کړ په اندرون کې هیڅ حقیقت نه د وبو پر سر کوبي ولاړ ده تو نو کښنی ستن ماجی په جنګ دزیس بس هیڅ حقیقت دی ستا بیا بس د دنیا سازو سامان د دنیا مستی د دنیا عیش او عشرت بس ده د وبو په سر کوبې ته حقیقت نه لې هیڅ نه لې دا ځاب دی که ځکه دا خس خس اشاګ نه دی د وبو په سر خلوم دای مستی مستی کیږي را روانې کن وبې تر ځان څه کوي لاندې د دنو خوراتې بیا سم دی د احمق په ځان نه پوي د دا خیال دی چې زه زوره ورم پر وبو پر شیرم په حقیقت کې خبره بل ده دای اخاف دی کن د ټول دی د پښ کاوان دونه دته څوای پښتو کې خزلی ورتوای دا خزلی خو نه راخستی او به چې یو ځک داس د څوې د جټکاو یک یو ځک د تاو خري شپ په سی هل ته تس واره حقیقت خپل ور معلوم چې چپو وای زمړ په دا حقیقت ها دا ځک کوم د وبو پر سر کې هواراله پورته کې تس کې وجود اعلان شي معلوم چې په کوم غولاړې دنه مینه معلومه نه کول دا باطل دی باطل پرست دی د دنیا سازو سامان یو هوا ده یو انتظار دکن یو سراب دکن و ایچش سراب پیجن ایچ حقیقت نلی اللہ وی ما بیریش دکنس دکنس ادوی پا دک دکسی دوی پر چاوان پر زنگی لاس تنگا آو آغا چی لاسی آروا چی پچ ایچ نوز نو دوی بچاوان الا اینو مصفحا ولیکن لا یعلمون تخبانی دوی دلت نفی دا علمی وکرل زکر ذکر د چا سوی دی د صفحی او د صفحې په مقابل کې خو عقل لی او د عقل کار چې شي دی علم ادراک دي کړ نو دې ته وای حسن تبع چې متضاد الفاظ سره جمع څه یو وای و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون دا آیات هغه مخې آیات تکرار نه دي چې تاسو وای من الناس من يقولوا امنا بالله التبحث د نفاق الت ذکر د دې د نفاق دی د ذکر د دې د معاملې دی چې تفریدی پر چا باندې فرغ نفاق دی بیا وس چای شه بس چاته ژغ مکه وي د غیل ځان سوې چې بل څوک خبر نه و اذا لقوا الذين دا خو دې شان دی مقدر ته چې منافق بس تغیر ویل ها دا ویل چې شل نه تغیر ویل ها کشات العائب کشات العائب بس مسلمانان سب کله کله مخامخ د دې د مشران د دې د چا سره ول فقدا مجم کولی تاسو کوشش مکاو بس ته په رم وټو نه غوښ مجم ډیر کوشش وکړ ولا چو وارم دغه الک ته ول چې دوه وټه استعمال کړ دا منافقین نه کوي چې راو دي دا نو دا زم دقیقن چې دا مشران مؤمنان سره وي یار شو سوت تاسو خدای کامیاب مجم ډیر سر ډیر دعا م کوي دی مولوی صاحب خدای خبر دی را باندې تاسو ډیر دعا م کوي دی دا منافق دا دروغ چن اوس ول دې کنه هوا رخ په کوم خاروان دا غوډا ملایان را لګن بس بیا وختي لاس لوټونو شروع خراس نوی نوی قربان پیدا شي زموږ تجربې شو کا په دا میدان موږ وره لو تجربې مو وکړلې اوس راغلی تاس لرک اوس راغلی تاس بس نو قربان پیدا شي نو یاران پیدا شي ګورې لمزک بیا یو راو خټ کیږي وای زه ستا خبرې موږ مسته یې ځان یې تفراتې یو کس بس بیا نو پیدا شي بیا ته پیدا شي بیا ته پیدا شي دا منه چې مسلمانان د مشران سر به مخامخ ول موږ مسلمانان بس اسلام ته دعا کوو ان شاء الله موږ هم کوشش کوو کنه موږ هم کوشش کوو کنه موږ هم کوشش کړی ډیر وخت مده کې ولا دار موږ صاحب یار وختای باور وکړ کنه وختای باور وکړ دا دي دا غټي دا غټي پیژ نه است دا غټي غټي کړ چی څه غلي دا غټي دا غټي سوره بقره سوره بقره یو شی ولا کفر شي ګرته در شولي دا غټي دا غټي افوس طالبان وراله بیا به دوی د مخ شي ورته پورته کړی کبه بیا نور رال بیا به د مخ فیور پور لیکن دا چونکی قالو امنه بس دونه مختصر اختصار یو کی اوس ګوره چې بیا به د کفارو سره مخامخ د اغو سره به یو ځای شو کنه چې د اغو سره به یو ځای نو په ډیر تاکید باندې اظهار د خپل عقیده کاوه د مسلمانان څخه دسی په مرزله باندې په مات خاطر باندې او ای راغل تفسیر زکی کنه تفسیر زکی الک ګوره د دې څول ایزاله کله دې نامن قانو امنا بس دغه نه کدر اظهار ولی او البته چې اوس بیا د چا سره ملاوس تربیش ولو انما اكم انما چون تاکیدی دا خپل رفاقت او مرګری چې د کفارو څخه اظهار کاوه په ډیر مؤکدانه انداز باندې وای چې ډیر بل بالکل لتاسی باور وکړ قسم دې په خدای وی کړ دا ساده ګاندی موږ دغه کو دا ولر ساده خلک دي بس یو ډوډۍ مولا وکړه په راغوشتي د دې خیال دا دا څوک دی مو په خپل کتا غو مرګره ستاسي پس خندوم پر دوی باندې پر دوی مچا کول هغه خو پورتوال د دې دې خو هم شرم کله کله وفوس ولا علاقه ستاسر کې دې بسر را ملي ګستیا ځان ابل ورځ بیا د ملایان سر ګرځې دلی را ګرځې دا به دوی مشران هغه غټ نو واره انسان شناس عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه د اوس هغه نور چې د وسانی ناس هغه بیا ورتول علاقه تاسو دې چک چک کیږي د مسلمانانو سره راو چې ګوري هلته په پیتاوی وسر ناس یې سره په دکان کې وسر ناس یې مجلسونو خورا ډیر د مسلمانانو سره تاګ را تاګ ډیر دې په نو بیا دا تاکي دور تکاو چې موږ په خوتا چې ستې یو ستې برګریو ته دې نه یو ولولې تاسو بل ور دور دور کېدلې وسر ولا هغه خو ما چې چپا کاو څه خان مو په وای پټرین پر ولې کنه خدای ستر مساده خلق د مسلمانانو ساده یې المؤمن یغور المؤمن یغور والمؤمن فطرت خو سپاوی دا چل چلن فکې نه وي د انسان طبيعت د چل مر او یقیس علی نفسي بلم پر ځان باندې ګوري مؤمن خو سپای د چې دغه قسمو قران او ته ګوري دی وای نو شته به وای دینو د چې شی بالا د افس خان بالا چې دوی زمش په حقیقت باندې نه بده خبر پر اپوی جن موږ دوی ته دوکه ورکو بس ورسره دغه گویا موږ پر دوی باندې پسخند وو چې د خپل رفاقت مظاهر کړی دی او د خپل سر او مال مجنې د دوی د توري بچ کړی دی او مفادات هم راوړو کنه په دا ظاهری کلیبه باندې چې راوړو غنیمتو منیمتو کې هم شامل وو غم دې نه راوړو او دلته خپل د فائدې مجنې اخیستې دي د بلې فائدې چې سر او مال مې بچ کړی دی او د دې فادرې کوم شي خیرو نکای هم رات نکام کو رازو نه هم راو کن او اچ شي رازو ته هم ځان ور سو پوجل سو کوم شرکت کو دا خدا فائدې دي ابل طرف ته فائدې دي چا دي د غنیمت دي چې غنیمتونه راځي موږ پکې بقاعده څه شي لرو برخه لرو کن دا فائدې دي د خپل پسخند دي دی په ځان نه دي پوچ داز مل ملګری نه دي موږ پسخند په دې بنو کن الله بیا څه وای لی یک لو فل مش په دې پسخند الله یستهزئ به ولدی په ځان نه دی پوهه دوی قران روانه کړي دا چې مر په چاپس خندو وای زه بیا پر دوی پس خندو څنګه ول ما بیا ځان ورته چولې چې دا ته وای تجاهل عارفانه چې جوړ دی تجاهل عارفانه بس کله کړه کله کلم لام طالب ته ځان واچی کنه په فوس بیا خو خبر نه پیژنې نه تم لا دی ابا ځان ورته واچی نو دوی ورته شروع شي دی خو نه دی پوهه دینو هغه طالب دغه ملا پشتن دی چې مونږ سره داسې څنګه کتابونه نه دیدا بیا تاسو چی شورته وایس دا چې څنګه کتابونه دینو ور شروع چې خو مې دې کنه بس پیدا کړ کنه وې دا نو موږ ډیر کتابونه وایو دا څو فن دی یو نه هو دا یو سر دی یو به منطق دی دا بیا داسې خبرې کوي دا سر په ادا تر خبرې هغه ځان ورته شي انټلیجنت دا نه وي په چشته وای دا به څنګه شي دی کنه دین خورا ورته شي ورته شي دی کنه دې خسر نه خلاص شي اوس په حقیقت کې د دې طالب خو خیال دا دی چې شبي او خوب دي پلاس تر غلې حقیقت کې هغه ځان ورته واچاوه دې به خوب کې څه شيګه دې به خوب کې الله وايي بس موږ هم داسې مؤمنان ته ویل دي مسلمانان ته ویل دي په اسلام کې مزابطه جوړ کړې ده چې په دا ظاهري کلمه هم د دوی چې چا سره گزاره کوي کم سه کم فائدہ بيدای د دشمن په صف کې بکلک نه د تدریجی د دشمن صف په دي چشتي نیمای سي وای څه شي وای نیمای سي د دې کار به بیا په قرار غوکو اوس دې بدان نه دي په مش بل تک کوتی بلغه کوي څه شي کو مش خو مش بل حکمت په مخره خسې دي چې د دشمن صف څه شي سي نرايس د دشمن هغه ګروپ شنه سي دا مورته رښتې خو نه بس ما وای وای وای ته خو ما یې وای ماشاالله ته ډیر کټ مې دی کړ ته خو سپه یې کړ بس په داس مړ پټ مل دا سفر راوې استل کنه چې شکل بیا لونډک ورته ګوري کنه په ما بعد کې ته ودرې چې واغ لز علیهم بیا را نازل دیږي ول وسه در ول سکه اوس دا نور دشمنانو میدان صفا شو اوس یې راونس تر ابده د نرمې شپې تیرې سولې تر احمده به اوس پټاکۍ دولي شي بس راونس د الله پیغمبر ته نام په نام رسول چې دغه د منافقین کړ صحابه او ټول راویل په مسجد نبوي کې ناستو بس دا صحابه به ته دفشو ونیول یو به د دکه کری ونیول یو به د دفشو ونیول دا منافق دا شیطان به ورکي دا مسجد نبوي د باندې دیوال څخه به تخلا شي چرپ تاس کوي دا یو غزو دا سه زلیلک ورخ نو د پنازه هم نه درلوي ولې هغه قوتونه چې دوی پر نازه دل چې دا غوسره لیدونه ملاو کړیو هغه د کفر مرکزونه هم ختم چې سولاله ختم الله عز په دې څخه نن ته مشوره وکړ ته مشوره وکړي څوري چې تیر چې بیا ورځ راځي بیا به ګورو نو بس جهان الله عز په دې څخه نن دی بیا څه وای دیول مړ بیا پر دې څخه حالان کې څخه د چاله طرفو حقیقت دا دی چغه حکمت او دانش ته قضا دا او چې د اسلام ابتدایي نوې نوې بنیادی بیا دغه رؤساء چې د منافقینو دغه اکثره قبيله مخلص مؤمنان ځکه الله خپل پیغمبر ټول چې ورسختي مکه ځکه چې دا د دوی ګرد قبيله او ډله ګرد په چا کې دي مخلص مؤمنانو کې دي تته به یو انتشار پیدا شي چې پیدا شي انتشار پیدا شي دغه انتشار د بچکه دوسره اسلامي معاشره چې ور د اسلام بنیادونه مضبوط شي بیا په مجددي کار کوي د دې نو خوګویا خدای تعالی وای ما دوی ته داسې انداز مختار کړو مؤمن تم دغه اصول ورشي چې د حالات او تقاضای بیا داسې چم کوا کن دشمن نه راي کوا کن څه کوا بس یو ایس دغه سلام الله په او طرفه د باندې او چې ته خو نس پوش برکار هي ته ماشا الله ته په موږ مسلمان مرګره بس په دایره جلا کړ چې شتي لاله په دایره جلا کړ چې صف نه رئیس بیا ورسته ورسته ډونډک سره واخ چې چې سره واخ لونډک بیا ورسته دی کړ چې ور هغه نور ختم شي د دې څخه دغه معاملې او وی اګره ګډو الله یستهزئ بهم ویشا قالو انما وزال كل الذين امنوا قالوا امننا ګور دې تاکید نه وکي یو خل دې وج نه وکي چې اندرونی جذبه په دې کې د چانو د ایمان نه هغه جذب په اندرون کې چې د سړي زړه نه غواړي نو خو خل هم د چا تابع ده د اندرونی جذباتو تابع ده په جذباتو کې ایمان نه نو ځکه دا اظهار د ایمان په چا وګي په دې ساده بدل نه خواسته کړه امنه لیکن او دوه موجداو ګډای وای دوه موجداو چې دوی ته دا پته وکړ چې دا مسلمانان هم پر اپو دي چې جیدا چې هر څو تاکید وکول اکی رسول منی نو ځکه دا به ما هیڅ شوي سر شروع چې ما یو مستای چې خیر خواهانی کړ یعنی د دې ترویج د دغه وینا د قبلې دوه امید د مخاطب سر نه درلو کله کله دا متکلم دا کلام د ساده وای تاکید نه کوي د چی ته باندې نه کوي لدی وای تاکید نه کوي چې د دې تاکید ګټ نه ویني کنه او وای مفسرین را روان مفسرین ګټ نه ویني په دا په یش د مخاطب یو لاکر سمونه غ پر اپو دی کنه نو نه دا وای چې تر وای د ساده یو چې امن نه کنه په اوله په خو نو یقینو یو خو اندرونی جذبه هم دغه او بل څه وو دا یقین وو چې د خلکو مرګري خو زموږ زړه مال شتش اشتباه را باندې پیدا شوی چې تاکید ورته کې هغه اشتباه څه کی زایلی ګویا دا تاکید ګټه هم شنځي ځکه په دابل جانب کې څه وکي تاکید دی وکي وی کې کنه وځان قیل لهم کانوا اذا لكل الذين امنوا قالوا امنا واذا خلو الى شياطينهم اذا خلو چې کله بده تنهاس حالکونهم ذاهبين الى شياطينهم یعنی دا چې خلا په اعلانه متعدی کیشلې متعدی سوادي په اصول د تزمن په یو فعل باندې بل فعل معنا وڅ د اغه متعلقات او لوازم سره څوک ذکر کړه چې دوی به کله تنهاسو په داسې حال کې چې دوی به چیرې ولان خپل شیاطین خدای تعالی هم ورته لدا شیاطین کړه د دوی هغه څوک مشران کړه شیاطین څوک دي اغه من بعد چا چې د کفر ائمه الكفر فقاتلوا ائمه الكفر مومنتم الله واي چې دا د کفر چې دا غټ مرکزونه دي د غور شی وکړي دا غټانه ور برداشت کوي چې جه دا د شر دا د شر او د فساد چې اغه کمی رشي دي ما منابع ده او بس اذا خلوا الى شياطينهم چې دوی بخبل رؤساء او مشران ته بیا کله ولان دا غوسر به تنهاسو نو بیا بیا غوته څوي اغه خو بل نشي اشتباه ور باندې وکړ چې علاقه د شي غټ غټ حرکت کوي دا نه چرشته یي مسلمانان سيوس ولیا کاکا د قسمه جټي پروګرام نه ورغلی په قران کې د چټي په دې شي قران کې د چټي قالو امن اذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم مش خو بالکل ستاسي مرګري یو لته سر یو رفاقت مدي لته مش لته سر انما نحن مستهزئون یعنی هغه عمل دا هغه جواب ورکړي چې دوی سر ولاړه لاس تکو هغه ما پر دوی چکو استهزاء او فسخن تحقیر کوي انما نحن مستهزئون بالمؤمنين ويعمل استهزاء بشاكو بالمؤمنان فوري لكن الله جواب ورقي الله کوم د دې گفتگو را نقل کوي بیا څه کوي رد کوي د پروپاګاندي جواب بکې نو وای څه چې دا اصول دي د جهان انقلابي اصول دي که یو باطل پروپاګاندا کوي د پروپاګاندي ټول نه په معاشره هغه پروپاګاندا بیا خورول کیږي هغه ځای نسی تقرر نسی بیا وای څه چې تقرر نسی دا تور بکې ځای پر ځای به تور کوي الله ګور دغه یو مکر د دې یو تدبیر را نقل کی بیا ټول هم پیش بیا اس ګرتبو ګرتب انقلاب بیا نم سواس نو قران وو کتابه جو درس انقلاب الله یستهزئ بهم الله یزبر دی پس الله استهزاء کی وای نو دا استهزاء خو دا د شان الهی سر منافق خبرت استهزاء نو څنګه کول یعنی نسبت چاته شته یعنی یو خو جواب دادی چې دا تسمیه ده تسمیه ده جزاء په اسم د جرم ده بیا وای چاته وای اسم د دې سل ځان سوای تسمیه ده جزاء ده جرم په اسم ده چا چون کی دته د جرم ده چا کړو د استهزاء بالمؤمنین او استهزاء بالرسول دا یو غټ عظیم جرم دی کنه ها جرم دی د دې سزا الله هغه د دې سزا هغه د دې عذاب صریحي تعبیر هم پچاو کې لکه جزاء سیدن بسیدن بمثلها دا د مشاکلات د فار او دا د فساحت د بلاغت ام یو انداز دی چې په کلام کې چیش بي دا کې حسن بیا وست یا دا معنا چې استهزئ او معنا چې یجزئ وست استهزاء ذکر ته مراد دي څوک د جزاء بیا وست چې الله دوی ته جزاء ورکړي په سبب د دغه جرم د چا الله یستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون مؤمنان ته دا ور شاره کړل چې دا باطل ک چند ورځي دا سی جوش و جذبه یوا په دا باندې چې انما نملی لهم ليزدادوا اسما انما نملی لهم چې ش یعنی باطل خلق کله الله قصدا و آمدن پریش دی مخته کله چې ش مجرم سی اتمام حجت ور باندې کامل چوک تامس چې دا جرم عام سی ټول جهان یې وینه ور الله وخت لا په خبرې دا سړی مجرم دی لیکن تر څو پوری چې جرم په منظر عام نه راغلی بیا کده ته سزا ورکې اصول تر شیما سیاسی اصول در شیم کې جرم بول سزا ول ورکې او جرم عام سوې نه پر د باندې خلکو رحم پیدا کیږي د دې مظلومیت شکار کیږي څه چې د خلکو داسي ویار نه جایز وسره اصول ته یو ورې جرم ول څه عام ته اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول الله چې زه د قوم د ملک ته تباه کول او اراده ولرم یو ری مست کم کړ چې شي ګملاله د اهلي دولت او اهلي ثروت د منصبو خوندان دای مست کم چې جرایم وکړ ارتکاب کی د جرم اوښریدل نو اتمام حجت ور باندې راځي بیراول بیا او یمدهم فی طغیانهم یعمهون الله عز وجل ته چې شي کومه دوی وجدوم کړ و یمدهم ثمانا وجدوم کړ یو دل ور کوم وخت ور کوم مهلت ور کوم د دوی په دا گمراهی دوی ته ګو چې شي ور کوم فی طغیانهم د یم دو سر تعلق لري د جار موجود چا سره د رات دی پر معتزله او پر عقیده باندې ولې دی خوای چې بنده په خپل څوک دی لاره ها و یمدهم فی طغیانهم یعمهون دا سه حال کې چې دی حیران او سرګردان یعنی وړاند شي نه وي چې شي دی د خپل دنیوي ساز او سامان په وجه باندې دی بالکل وړاند سوی دی عقلونه کار عامه یو عمیه ده یو عامه ده بیا وس عمیه دغه عدم د بصری ظاهری ته څورته وای عام یو ورته وای عام ها عدم د هغه بصیرت باطل یعنی د عقل سترګې چوب دی ورندې خپلونه کار نه کوي په دانه په یوه مشکړی ته روان په دانه په یوه مژه عائشہ پس ګردم فسیلی سوس و یا مندون فی طغیان یعمهون اولئک الذین اشتروا الضلالت هغه دغه خلق دی کنه هغه دغه خلق الله وای زی په دا صفت تروشم په دا خوب په یی چ یو سره گمراهی په مقابل کې د چارانس هدایت پر ورکی گمراهی رانس تاسو دارا ته وایي چې دا سره بغټو دا تایفه چې په دنیا کې تاسو فرض کې چې دا تایفه ستا چې گمراهی رانس او څوک هدایت پر ور دا بغټو نیکي ول نیکي ول هغه دا خلک مستاقه تخت یعنی دا خپل ځان کې په خپل یو مفهوم دی ګویا بیا وای مفهوم دی چې مشتری د چا دی د ضلالت په هدایت بل چې هدایت پر ورکی او څوک هغه په جهان کې چې هغه مشتری د چا دی د ضلالت او موتی د چا دی د هدایت دی له دې طرف څخه دغه په دنیا کې الله وایستا او مستاقه دخت دا هغه کسان دا غت هغه کسان دا غت په پښتو ترجمه پېښ اولایک هغه کسان کوم دي دا غت چې اشتراو الذين دح كساني چې اشتراو دلالته بن خدا چې گمراهي راني ولا هغه هدايت يې فر ورکي انه د دې اعمال د بد واسشي هغه جرائم چې دوی کول د اسلام پر ضد باندې هغه سبب د ازالې د هغه نور د هدايت وګرځیدای کنه او هدايت یې ور نصیب شوی وو کنه واس مادر ټول چې نفاق چاته وای هغه کفر ته چې تاریخوي پر چا باندې پر ایمان باندې ما تاسو د شولې وختي د الفاظ هم دغه وای کنه ما دغه ځینې استباحات کړی چې د کوم ځای د عمل می چې ګورک کچيري د دې پلاس کې اور څوک نه وای هدايت نه وای نو بیا پرانی وای د لالت اور باندې څه اگر چې بازي خسکه په هغه فطري ایمان باندې تشریح کړي چې هغه فطري ایمان یې ورکه پر شامل لیکن ظاهر داسې نه دغه ام سالم چې روان دي دغه ښکاره کوي چې د ایمان چې د پیغمبر د راتلو ورسته باید په قاعده د یو څه نصیب شو نور خو نصیب شو لیکن دغه نور تقرر پیدا نه کوي بیا وایي عائشہ باز د دې هغه هواوی هغه خواهشات د نفس هغه بادونه پر وچلېدل څوک یې ګیلاله هغه نور یې مرکه یلته قرار نه ونیول کېږي نو ګویا دا غت ترسته تشبیه نه څورتول اشتراع ورتول وایي چې دلاره د تشبیه ده دا هغه کسان د غت هغه کسان د غدی اشتراع دلالت بل هدا یعنی دا په دنیا کې خوبه ارسو کوي چې دا به خب عقل سړی دي چې دا غت شمو کی الله مستاق د مستاق دغه منافقین اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى چې گمراهی رانی ول پر هدایت باندې یعنی هدایت چې دوی ته الله ور نصیب کړی وو دغه نور دایې په ور کې چې کې رانی وای گویا گمراهی دوی ځان ما بیا او ګرځول په سمن کې چې شي ور نو تجارت یو کې ول نو وای تجارت ګټه وک فما ربحت نو اچ کټه نو دغه تر تجارت نو هیڅ نو تفریه پر وک فما ربحت تجارتهم دوی دغه تجارت یعنی فما ربحوا فی تجارتهم هذه دوی په دغه تجارت کې خپل هیڅ ګټه نه وکړه ګټه لکه مده مخې لام سي تورس بیرته سپیره چټ راغی خالی صدرې سپیره چټ لچ بشي وما كانوا مهتدين دوی نسو هدایت یافته دوی یوما سارو یادا شي وایس وما سارو مهتدين د نو ګرځیدل د دغه نور په وجه باندې راه یا افتاک کړ یعنی هاي هاي چې جه نس نیو کې دا کار یعنی ایمان خو نصیب سو لیکن مهتدین نسو دغه ایمان چې یو چند ورځې عارضی تور نصیب خو سو لیکن پر دغه چې شي پیدا نکړل اغلار پیدا نکړل او ما سارو مهتدین د مهتدین نو ګرځیدل باوجود د دې چې یو ری ایمان فل جمله چند روز تش سو نصیب سو نو نوی وما صاروا مقموما كانوا مهتدين مثلهم الله مزید وضاحت ترکی وي تام نفاق یو امر مبتن دی دا یو به خپ چی د شی دی کړه ظاهره باندې واقعیا تن ډیره ګرانه خبره د مؤمن د فار د منافق یار منظم د سکی په صف اول کې مولا د کشته ځن کړه چیرم جی عمرې لم حاج لم په جهاد کې بم کله کله په چس روان هم مسلمانان په مجلسو کې ناس قران ما او هندوغه لغه چیرم مولي صاحب کله کله د مولي صاحب نامې کله د چیشي د چي صاحب نامې کله د آغا صاحب نامې کله د پیر صاحب نامې ته هم اوس دې ته وویل په وای کنه بي خګرانه خبره ده چې دې ته وای دا منافق دي خلک دي وای نه کله سکه کری ته کوچی کوي نو الله مثالونه بیانې شت تشریح وضاحت کوي چې دا منافق او پیجندل سي له ضرر مؤمن بچ ول دې داس مثال یعنی آغا د دوی د عالم قلب وای وای چې دا عالم د قلوب نه دی دا د دنیا فرض کې لکه داز موږ دغه دنیا چې ده دغه دنیا نه دا چې موږ جو وای دا موږ یو دنیا ده کنه په دغه دنیا کې انسانان ست کنه ول هو سترګې لري ول هو مره خيږي کنه روناستا ول هو بارانونه دا شان وری کنه کله کله تاریخ پر سړي راځي کله کله سړي ته دا حالت سفر وراريږي چې په خوارواني تاریخ پر راځي دا ګرد کې شي دی ول ته سترګې پټې کې عالم قلوبم دا سیو دنیا ده اغه د دې د چا اغه د دې د زرو چې کوم دنیا ده اغه خو الله په خبر دی الله ته خو اغه باطل دی او دا ظاهر خو سره یو رنگ دی اوس مش سره خو اغه غائب ده دا هغه مثال د تف د باندې کې راته پیښی چې د دې اغه اندرونی عالم د قلوب د دې دغه حالت لکه د دغه جماعت چې پر لار روانې د سفر او پر لارې باندې یو دم چاونېول باران ونیول وایسي نو یو ورځ پس ظلماتن بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه د دې د زرو یو داسې تاریخ دنیا ده الله دې مجوسه کړي دا بالکل حقیقت دی موږ تاسو ته معلومی یعنی عالم د قلوب هم د اسیا و دنیا نه لکه دغه عالم حس د عالم مشهود چي دی او اس یار او هغه دنیا کې هم دغه سستر کی دی لکه هغه ته بصیرت وای دی ته څو ورته وای باسر ورته وای بیا وای یار عجب شان رښتې ګرځي هلا د دې د حق زرود د دنیا یو نذیر په دې محسوس عالم کې مشتفي شي او جماعت پر لار روان شپه پر رال طریقه سول یو ور طریقه د شپې بیا ورز په خپل طریقه راوړي کنه رو بیا چې باران سي باران بل طریقه پیدا کی باران څه کی ولی دا انعکاس د شعاو دا انعکاس ترونه دا په فضا کې دا فضا نه ده باندې دا فضا چې هوایوي انعکاس کوي کدا هوا پر ځای باندې بل چې سمراغه بیا هغه انعکاس ختم سي د نور سینسي نقطه دا سینسي نقطه دا په پښتو په یلی دا هوا نه د فضا ولر هوا د خلاق باطل ده کنه هوا ده کنه دا هوا لکه په لوشي کې چې وبنې دا لوشي د چی شي ډک دا هوا ډک په تک ته مو با چې ولي چې دا په وبو کې کې د دروازه خور خور خور خور کوي ولي کوي دا خو په روان دي هغه هوا ته کشه کشه بس پورته کا اگر هغه ورچ کړه پورته را روانه ده خور خور خور خور خور ګټه وبا شي دا فضا د همداش د هوا ډک دغه هوا انعکاس ته شعاو د نور د ستورو څخه کوي کنه رونا په دا هوا کې وی نو فل جمله بیا مڅش رونا وی او چې دا هوا کې باران چې د سی ګړ ووري باران چې ګړ ووري کله نو خو څه شي نو خو دا مخ کې چې دا فضا چا ډک کړو وګس خو چا ډک کړو وبو وبو انعکاس ته شعاو نک نو زکه چې فل جمله په دا هوا کې چرونا او اغم لاړ په چا بدلس په تاریکی بدلس فل جمله خو په مزګ په مخ په چرونا دلته پیدا کېدل اغم لاړ لبالا لخوا چې کوم ستورو یو رڼا راتله هغه چا مخ ولې وي وريځي هم ولې وي یوار د شپې تاریکو بیا د وريځي تاریکو درېم تاریکا د چا د باران د خپل کثافت لوج د چا لوج اتصال د قطرات په خپل آپس کثافت پیدا کې نو تک تور او خالد هم نه چې تاریکی دي کنه ول تاریکی ما شو بلم سول وو یو څنګه بل دی ول چې دز سي دا تیزه تناوس جلی وزلال دا خونوم په سیر روان هغه په بل مثال کې راځي هغه په بل مثال کې دوه ماغره دا اول مثال یې داد چې اوس لار ورک نو د لارې د پیتا کې دوه ده پاره نو یو راولار چې تشکی باکس خونست له اوس جدید دنیا کې خنور حالات راوت چې راوت یا نو نور حالات په چوربتې باندې کار ځنی وخت یا په دا موجوده دور کې چراغ دی له دغه څخه لار پیدا کوي لیکن بعد خو چلیږي څه کې بعد تیز آواز چلیږي طریقہ هم د لار ورکد لار ورکد په جنگلو په کانو پر بوټو په شیلو په چرانو کې روان لار ورکد نو کوشش وکي دا یو چربتی دی دی کی چراغ ولګي نو هغه زمانہ کې خدای شان نو الله یې نو ګویا دا هغه ور د بلیدو چې موږ ورته ویلې چې پهلواز یې غوندي څوګ لاره نو پر پهلواز یې لار پیدا کی پهلواز یې ولګي نو دا یې لار د دوی شي چې اوس منو لار چیری دی ګرد پر اټول شي نو خورونا سولارونا ته دا نور اندي والا نیم کده څوک نو اول وار ګوره او قدا استوقد نار چې ګوره مفرد یې راوړی کنه تمثل الذي استوقد اول ابتداء کې خو مستوقد د نار یو وی او ګته پاکستان د ورته نسی هغه څوګه په لوځه خو نو یو لګي بیا فلما ذات ما حوله ورسته شرار روان دي ځه الله بنوریم ال ته بیا سي قدا چارال د جمی ول دلته په دا وخت ګوې چې سی وی دي کولای سی وی کړه پراتو څه کوم د لار یار دغه دغه دغه ګور دغه فلدش للی دغه عدل ته ما باندې کی داسه هوارا لسر سجې سو قدم او وای ک دي خو نو دغه ونه وی لار پیدا کړیو لا اغه استراب حالت څخه چې دی اطمینان کیفیت پیدا سو چې لارې په مخ واغستل دلته هوارا لته شه مړ وګورې مړ دغه حق کې راغوت هیڅ دې ګونې نشه او خو چې لار نو چیر بلا ده ولی خو چې ظلمت پر تاریخو نو خو بیرته کیفیت د چار اوري دا هغه استراب او د شک او د تحیر کړه د منافق حالت د تحیر دی معنی تل چې شک دی دا شک کی بیا اخیری انجامه په اعدام راځي دا هغه ده کړه ذهب الله بنورهم چې هغه د کیفیت درونه د استراب هم ختم شو مکمل چاته ولاړې داخل په ظلمت کې سوچ مکمل په توري تاریخ مخ خو بلا کله کله چی شو ولکل یو جټکه خو به ولکه اای که خدای تر ابد لام نه پویږي چې خدای څه پدرو کی کنه مخ خو بلا یو څه شو یو ور خو به سرونه ولی دلکه یو څه مفادات یو څه حقانیت د اسلام باور ښکارس دا هغه حقانیت د اسلام دی کوم لما ذات ما حولو ذهب الله کن یعنی چې خو یو لږ رڼا پیدا شول د اسلام لږ حقانیت په ورشکاره شو لږ به د خواته څه شو مائل شو یو قدم او دوه به په چا کې واخسته د اسلام په خوا کې ور واخسته بیرته به چې دا د دوی خواهشات دا د دوی نفسانی دباو دا د عالم کفر دا ظاهري دبدبه او غلبه د دې هواوی چې به پر وښنېدلې بس به پر شاس اخري بګر سره چونکی انتهایی مان ضعیف دی او پهلوځي رڼا وا هغه چابه کمره سول لاړ محروم سو بس په تور تاریکو کې پات فیضا مسلمون فیضا لکه بل ځای چرېږي دا یو نه واده چاله د نفاق دا هغه نه واده چې هغه د شک کیفیت مکمل تور زائل سو گویا دی اخري مکمل پچا کې داخل سو په دا کفر کې داخل سو اغبل لا را روان ویولائک الذین فما ربحت تجارتهم وما كانوا مثلهم كمثل الذي شانهم حالهم صفتهم مثل فمانه چا دی نشان دی تشبیه ولا ورکی چې دا تشبیه څه دلاله تمثیلیات چې د یو جماعت یو هيئت مختلف کیفیت دی د بل کیفیت څخه څو سوچ منتزع یو هيئت تشبیه په بل هيئت چې دا مشابه والا هيئت هم منتزع د متعدد امور او د شواله د مشابه به والا هم منتزع د چا دی نو ته خو ډیر خبرې دي تاریخي دي او خپل وځي دي او سړي دي او ورونه ده بیا پیدایش بیا امر سیانو خاصرم دغه څه ډیر په تفصيلات موږ وخت نه لري مثلهم شانهم حالهم کما شان د هغه سړي استوقه د ناره چې اور یو بلک استوقه د سمانه وقود ور بلول توای دا ابتدائی مرحله استوقه د ناره فلما اضغط ما حوله چې دا دغه شخص چې دا مستوقد د نار چې دا په لوځي لږ ولګې دي دا خو مراتب وی کنه اول ور کوم دی ورته ناشته قربړې جوړ کړي د پټوي پر سر چې شکرې دي ا چې ولې دي چې بادي را سر وژ د چې لږ دا په لوځي ولګې دي دا په لوځي روان شي لږ غټس نو در نو یقین شو چې وځي نو نه وځي وځي نو غټس ا په کوم ټو ځنی پورته ا دل ته زوره ور اول شرب چې په لوځي ور پړ الله وې دا اعلی تور تاریخو د دې عالم قلب کې داس یو لړا پیدا سوله دا هر سړی د قلب خپل یو دنیا ده کله وای څوک دا چې لږ رڼا پیدا سو دا شاوخه آس پاس شی ولیدي بس اخیری بیرته هغه خواهشات د نفس وای څوک هغه تقاضاوی د نفس د هغو هوای پر وچلیدلی بس مړی الله دې موږ وسات نفاق خطر دی پر مؤمن خود نفاق خطر دی پر دا موجوده مؤمنانو د دې خطر نسته چې مشرکان سی وي اسنام ته به بوتان ته به سکړي سجدي کړي خو دغه شانې تباکړي چې دا څوک دی خواهشات د نفس وای څوک دی حرص دی بخل دی حسد دی کین دی دغه دنیا پرستی او مفاد پرستی او جبن د تک شان څخه خطر فلما ضاعت ما حوله کله چې کله کنه کله چې کی وځلاو ما حوله من هغه ځای چې آس پاس ما حوله شاو خد ده ذهب الله بنوری اذهب الله کن یعنی اذهب الله ذهب الله دا دواړه دي چې متعدی په ذهب مجرد